La şıkkı Bukhara geldiği kadarıyla Resul-i Malik'te şu şekilde durmak gerekir. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azaben nar. Ama Rabbena ighfirli ve li velediyye soruna kadar bu hadiste bu ziyade, bu ilave gelmediğini ben biliyorum. Onun için diyorum ki bu hadis gibi durmak, yalnızca onun devamını söylememek, yani bu hadiste geldiği gibi durmak, onun devamını bu Rabbena ighfirli ve li velediyye dememek gerektiğini biliyorum.